संध्या की लाली तेरे फूलों से गालों पे छाई है। चुराने वाली सपनों की रानी तुम हो, सपने सजाने वाली प्रियदर्शी तुम हो। भूलेगा पुजारी कैसे अपनी पूजा को, मैं हूँ तेरी दासी पिया तू ही मेरी पूजा हो। संध्या की लाली तेरे फूलों से गालों पे छाई है। नजारे तेरे रूप की बहारें खिलती, चांदनी में चमके गोरी चांद सा चेहरा। बिंदिया प्यार की लगा के मेहंदी, प्यार की रचा के तेरे वास्ते सजाया मैंने रूप ये पिया। कह रही ये हवा तू ही तो मेरी जा, यूं ही चलती रहे प्यार की दास्ता। मेरे दिल पर जानी सांसों में भी तू है, कलियों में भी तू है, भूलों में भी तू है। यूं ही मुझसे मिल जाना ठंडी ठंडी रातों में। संध्या की लाली तेरे फूलों से गालों पे छाई है। छाया में सो जाओ, तेरे प्यार में खो जाओ, अपना आशिया बना लूं तेरी सुल्फ के नीचे। मन मेरा नाचता मोरनी की तरह, मन मेरा खिल उठा पूर्णिमा की तरह। रानी दिल ये मेरा कैसे लूटा तूने, मुझसे मिल जाना ठंडी ठंडी रातों में। चाहा जो तूने तो मैंने भी मंजिल ये पाई है। संध्या की लाली तेरे फूलों से गालों पे छाई है। दिल को चुराने वाली सपनों की रानी तुम हो, भूलेगा पुजारी कैसे पूजा को, भूलेगा पुजारी कैसे अपनी पूजा को। संध्या की लाली तेरे फूलों से गालों पे छाई है।